राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्द्रिये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्मम कर्म च। भगवान कहते हैं कि जरा मरण से मुक्त पाने के लिए, मानो दुख दुख से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर जो यत्न करते हैं वो ब्रह्म को जान जाते हैं और अध्यात्म को जान जाते हैं और कर्म को जान जाते हैं। संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को वो जान जाते हैं। मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, अपना केवल अपनी बुद्धि से अपने बल से साधन करते हैं, उनमें अभिमान आता है कि मैं ऐसा साधन करने वाला हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। तो अभिमान दूर कैसे हो, तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया जाए, प्रभु के चरणों का आश्रय। तो प्रभुचरण आश्रय लेने से अपने बल का अभिमान नहीं होता, और अपने बल का अभिमान होता है तो वह भगवान का आश्रय नहीं होता, प्रभु का आश्रय लेकर साधन करे। इन दोनों में भगवान के आश्रय की मुख्यता है, प्रभु के चरणों का आश्रय लेना है वो मुख्य है। क्यों साधन करते हैं तो हमारी भगवान को छोड़ करके स्वतंत्रता न सत्ता है न महत्ता है, तो प्रभु चरणों का आश्रय ये सबसे बढ़िया चीज है। मात्र साधक के लिए बढ़िया बात है। यह जो बात कही है ये सबके लिए बढ़िया चाहिए, खास करके ज्ञान योग और कर्म योग इन दो के लिए तो खास बात कही गई है। तो ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म साखिलम, तो ब्रह्म तद्विदु करके निर्गुण परमात्मा का ज्ञान हो जाता है और अध्यात्म करके अपने स्वरूप का बोध हो जाता है और संपूर्ण कर्म का बोध हो जाता है, तो कर्म सकाम निष्काम इसका भी बोध हो जाता है, तो कर्म योग भी हो जाता है। तो ज्ञान योग और कर्म योग ये दो निष्ठा आई, ये दोनों निष्ठा इनमें वर्णन है। तो ज्ञान योग के द्वारा भी परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे और कर्म योग के द्वारा भी परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। परंतु वो साधन कैसे किया जाए कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, मेरा आश्रय लेकर किया जाए। तो जरा मरण मोक्ष बताया, तो जन्म मरण तो नहीं बताया। तो जन्म मरण मिटना चाहिए, जरा मरण मोक्षाय, तो फिर जन्म तो हो चुका, जन्म तो अबाड़ी तो अगाड़ी नहीं होगा, अब तो जरा और मरण से ही मुक्ति पाना है। जन्म तो हो चुका है, अब अगर जन्म होगा तब जन्म के बाद में साधन होगा। स्वास्थ्य वृद्धावस्था और मरने से मुक्ति पाने के लिए, तो क्या भगवान का भजन करने से वो बूढ़ा भी नहीं होगा और मरेगा भी नहीं? ऐसी बात तो नहीं भाई। जरा मरण मोक्ष, तो जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए, तो परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए लोकेश्वर द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। तो दो निष्ठा बताई, सांख्य निष्ठा और ज्ञान योग से सांख्य निष्ठा, कर्म योग से योग निष्ठा। तो दोनों निष्ठाओं के पालन करने से क्या होगा? ब्रह्म की प्राप्ति होगी, परमात्म तत्व का बोध होगा। बोध होने से क्या होगा कि जरा मरण मोक्षाय वृद्धावस्था का जो दुख होता है वो दुख नहीं होगा, मरने का जो दुख होता है वो दुख नहीं होगा। तो जरा मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य जरा का दुख और मरने का दुख, ये दुख नहीं होगा, सदा आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। तो ये दो निष्ठाओं की बात है। इन दो निष्ठाओं का वर्णन पांचवें अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोकों में भी हुआ है। अर्जुन ने पूछा कि संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं संस्कृति, आप कर्मों का संन्यास कहते हो और कर्म का योग भी कहते हो, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान के वे दोनों श्रेष्ठ। सांख्य योग पृथक बाला प्रबदंते न पंडिता, सांख्य और योग को बालक है वे अलग अलग कहते हैं, पंडित के नहीं कहते। तो सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधे न पंडिता, क्यों? एक मप्यासित सम्यक उभी और विन्दते फलम, अच्छी तरह से एक में स्थित हो जाए, चाहे सांख्य योग में स्थित हो जाए चाहे कर्म योग में स्थित हो जाए, तो एक में स्थित होने से उभी और विन्दते फलम, दोनों का फल मिल जाता है, सांख्य योग का फल भी मिल जाता है, कर्म योग का फल मिल जाता है। इसको खुलासा करते हैं, सांख्य प्राप्त स्थान तद योग अभिगम्य थे, जो सांख्ययोग के द्वारा प्राप्त होता है स्थान वो कर्मयोग के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस वास्ते एक अंग सांख्यंश योगंश यह पश्यति स पश्यति, सांख्ययोग कर्मयोग को दोनों को एक देखता है, वही वास्तव में ठीक देखता है। तो सांख्ययोग को दोनों एक देखना, तो ये चौथे अध्याय चौथे श्लोक का पूर्वार्ध पांचवें का उत्तरार्ध एक मिलता है, और चौथे का उत्तरार्ध पांचवें का पूर्वार्ध ये मिलते हैं। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, एक मप्यास विन्दते फलम, ये सांख्य प्राप्त है स्थानम तद योग अवगम्य दे, और सांख्य योग हो एक सांख्य योग पश्यति स पश्यति। अब विचार ये करना है कि भाई सांख्य योग और कर्मयोग के द्वारा एक ही चीज मिलती है। अब इसमें ये बताया कि सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, तो बाला शब्द का अर्थ क्या हुआ? छोटे बच्चे, पांच सात दस बारह वर्षों के, तो बाल नाम बालक का भी है और बाल नाम मूर्ख का भी है, नहीं समझता है वो बाल है मूर्ख है। तो यहां मूर्ख शब्द का तात्पर्य क्या कि सांख्य योग और कर्म योग के ठीक तत्व को नहीं जानते। जैसे तर्क संग्रह चलती है तो बालानम सुबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, तो वो बालकों के लिए बताई, तो बालक यहां किसका नाम है कि व्याकरण कोश काव्य आदि तो सब पढ़े हैं परंतु न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, वो तर्क शास्त्र न पढ़ने वालों को बाल कहा है। तो जैसे हम आज अगर उर्दू समझना शुरू करें, अंग्रेजी पढ़ना शुरू करें, तो अंग्रेजी में हम बालक हैं, चाहे अवस्था हमारी बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई, परंतु अंग्रेजी पढ़े तो बालक ही होंगे, आरंभ ही होगा ना, तो बालक अवस्था हुई हो, तो बाल अवस्था ना हो, बाल ना मूर्ख का है, अनजान का है। मूर्ख का तत्पर्य तात्पर्य तिरस्कार में नहीं है, अपमान में नहीं है, किंतु उसकी पूरी योग्यता नहीं है। तो हम कितने ही बूढ़े हो गए, कितने ही पढ़ गए, परंतु अगर अंग्रेजी पढ़े तो हम बालक ही होंगे, अंग्रेजी विषय में बच्चे ही हैं। ऐसे किसी नए विषय को पढ़ेंगे तो उस विषय में बालक ही होंगे, तो उसमें बड़ा कैसे होगा, और ज्यादा पढ़ जाएगा बड़ा हो जाएगा, उसमें आखिर पढ़ जाएगा तो वो आचार्य हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आचार्य होने का मतलब आचनोति शास्त्रार्थम, शास्त्र से और शुरू के स्थापित आचार्य वो होता है जो उसको ठीक जान जाता है। तो फिर हम अंग्रेजी पढ़ना शुरू करें तो बालक है, जब एमए हो जाएंगे तो बड़े हो जाएंगे। तो एमए का मतलब क्या है, मास्टर है, अध्यापक है, ऊंचा पढ़ गया, पूरा हो गया, आचार्य हो गया, तो उस विद्या में पारंगत हो गया, श्रेष्ठ हो गया, उससे आगे भी है। इसी तरह से हम अगर संस्कृत पढ़ना शुरू करें तो हम बालक ही हैं, अगर संस्कृत नहीं पढ़ा है तो, और कई बातें पढ़ी मैंने संस्कृत नहीं पढ़ा, तो उस विषय में बालक ही हैं। तो इसी तरह से ही जिन लोगों ने तात्विक ज्ञान नहीं प्राप्त किया है और वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके विषय में वे ही बालक हैं। वृद्ध होते हैं कई अवस्था, वयोवृद्ध होते हैं, कई धन वृद्ध होते हैं, कई राज्य वृद्ध होते हैं, कोई शास्त्र वृद्ध होते हैं, कोई तत्व को जानने वाले तत्व वृद्ध होते हैं, ज्ञान वृद्ध होते हैं। तो सर्वे थे ज्ञान वृद्ध से किंकरा शिष्य किंकरा, जो ज्ञान वृद्ध पुरुष है, तत्व ज्ञान को ठीक समझता है, उसके सामने बड़े बड़े धन और बड़े बड़े पढ़े लिखे भी सभी बालक ही होते हैं। सर्वते ज्ञान वृद्ध से, जो ज्ञान वृद्ध है उसके किंकरा शिष्य किंकरा, वे दास है और शिष्य है, किंकर है, छोटे है, बालक है। तो वास्तव में जिस विषय को नहीं जानता उस विषय में वो बालक है, और जिस विषय में पूरा जानता है उस विषय में वो आचार्य है। पूरा हो गया, अध्यापक हो गया, अच्छी तरह से सम्यक जान गया, तो जानने के बाद उस विद्या पर उसका अधिकार हो जाता है। जैसे संस्कृत को ठीक जानने वाले जो अच्छे पंडित हुए हैं, उनका संस्कृत विद्या पर अधिकार हो जाता है, वो जो कुछ बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं, क्योंकि उनको ठीक तरह जाना हुआ है, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो लिखेंगे कहें तो संदेह ही नहीं है, तो वो उसमें पंडित हो गया। जैसे पर संस्कृत साहित्य में पंडित राज जगन्नाथ, जगन्नाथ को पंडित राज का है, पंडित राज, संस्कृत विद्वान तो बहुत हुए परंतु उसका नाम पंडित राज हुआ। क्यों हुआ? उन्होंने जो रस गंगाधर पुस्तक बनाया, उस पुस्तक में साहित्य के लक्षण लिखे और लक्षणों का उदाहरण भी आपने ही लिखा, दूसरे को नहीं लिया, किसी पंडित का उदाहरण, ये वही शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये श्रेष्ठ है, ये कृष है, इसमें ये दोष है, इसमें ये गुण है, आदि का विचार करने के लिए दूसरे किसी शास्त्र की, किसी पुस्तक की सहायता नहीं दी, अपनी तरफ से ही लिखा वो। तो वो एक पंडित राज जगन्नाथ कहलाते हैं, बड़े अच्छे पंडित हुए हैं नामे, संस्कृत के विद्वान तो थे ही परंतु भगवान के भक्त भी थे, उनमें बहुत विलक्षणता थी, बड़े जानकार थे वो। तो उनकी एक बात याद आ गई, थोड़ी कह देता हूं। वो विद्या में बहुत कुशल थे, तो ये चौपड़ खेलते हैं ना, चौपड़ पासा, तो ये एक विद्या है, युद्ध विद्या है, तो विद्या में वो बड़े कुशल थे। तो कहते हैं औरंगजेब था, कौन सा राजा था, बादशाह, तो वो बड़ा इसमें तेज था, तो उसके सामने कोई भी उस विद्या में टिक नहीं सकता था। तो पंडित राज जगन्नाथ ने उनके साथ खेला तो उसने उस पर विजय कर दी, तो बादशाह बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, कि भाई ऐसा मेरे को जवाब देने वाला कोई पंडित मिला नहीं, तो मैं मेरी बेटी दूंगा। तो उन्होंने बेटी दे दी और ये थे पंडित ब्राह्मण, उन्होंने स्वीकार कर ली। स्वीकार कर ली तो ब्राह्मणों ने विरोध किया कि तुम तो पतित हो गए, तुम तो बड़े निकले हो, तुम जाकर मुसलमान के साथ ब्याह कर दिया, अब शुद्धि करो। तो शुद्धि क्या करें? तो फिर वो गए गंगा जी किनारे, तो गंगा लहरी बनाई उन्होंने। तो 500 है कितने मेरे को पूरा याद नहीं है। तो वो बैठ गए 52 पीढ़ी के ऊपर, वहां बैठ कर गए गंगा जी की प्रार्थना करने लगे। तो एक एक श्लोक गंगा ऊंची बढ़ती बढ़ती बढ़ती ठेठ वहां आ गई। ठेठ वहां आ गई तो उसमें लीन हो गई कि माँ तुमने मेरी शुद्धि कर दी, अब मेरे जिक्र क्या करना है। उसे गंगा में प्रवेश हो गए। तो ये शुद्धि करी अपनी, भाई गंगा जी आ जा मेरे पास तो मैं शुद्ध निर्मल हूं ना, तो शुद्धि दे दी पर चले गए। तो पंडित राज कहलाते हैं। संस्कृत साहित्य में है, किसी का आपको पता हो तो कह देना, मैंने पंडित राज पदवी केवल जगन्नाथ पंडित जी मिली है। जैसे कवि कालिदास है, पुष्पेशु चंपा नगरीशु लंका नदीशु गंगा चंद्रपेशु रामा योशत्सु रंभा पुरुषेशु विष्णु काव्येशु माधव। कवि कालिदास कवियों में कालिदास का नाम आता, कवि कालिदास। पुष्पेशु चंपा नगरीशु लंका नदीशु गंगा नृपेशु रामा योशत्सु रंभा पुरुषेशु विष्णु काव्येशु माधव और कवि कालिदास। तो ये नाम ही हुए हैं, अपने अपनी जगह में बड़े श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं। तो वो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो उसमें आचार्य होते हैं, तो वो वृद्ध होते हैं, वो विद्या वृद्ध है। मैंने अवस्था जवान हुए तो भी लघ्वाचार्य हुए, लघ्वाचार्य लघु थे, छोटे बालक थे और बड़े संस्कृत विद्वान थे, सरस्वती के बड़े भक्त थे। तो वे लघ्वाचार्य हुए, नाम तो लघु था रहे आचार्य, छोटी अवस्था में आचार्य हो गए। ऐसे वो मोहन क्या नाम था ना, गाने बजाने में एक बालक, उसको वो बालक गाने बजाने में मास्टर था, मतलब छोटा सा बालक। तो छोटा होता होगा भी वो विद्या वृद्ध था। ऐसे वृद्ध होते हैं, धन जिसके पास में वो धन वृद्ध है, राज्य जिसके पास राज्य वृद्ध है। तो ऐसे वृद्ध होते हैं, उन वृद्धों में अनेक तरह के वृद्ध होते हैं, उनमें सर्वदे ज्ञान वृद्ध से, जो ज्ञान वृद्ध है पारमार्थिक तत्व को ठीक तरह जानता है, उस वृद्ध के सामने शिष्य शिष्य किंकरा शिष्य किंकरा, कोई शिष्य सब छोटे हैं, सब छोटे। इसी बात को लेकर के युवा महाभाग ये भागवत की कथा हुई। महाराज परीक्षित ने जब देखा भाई अब तो ऋषि का श्राप हो गया है, तो श्राप हुआ तो क्या करें, तो उन्हें विचार किया भाई अगर 7 दिनों में ही मरना है। समीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, जानते हैं सब आदमी, और ये शिष्य ने सांप दे दिया कि जिस सर्प को मरे हो भी तुम ज्यादा तुम्हारे सांप का रहेगा और साथ में तक्षक काटे मर जाओगे। तो फिर उसने कहा भाई क्या करना चाहिए, तो गंगा जी के दाले जाल उपवास कर भजन करूंगा, तो कथा सुनूंगा, 7 दिन रह गए, 7 दिनों में अपनी मुक्ति करना है। तो वहां पर कई आए ऋषि मुनि संत महात्मा, तो उन्होंने कथा सुनने की बात विशेषता से बताई। तो सब बैठे थे, सुखदेव जी महाराज आए, व्यास जी महाराज है, पराशर जी महाराज है, बड़े बड़े बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले बड़े बड़े संत परसे महर्षि, कोई मामूली नहीं। अब सुखदेव जी आए तो सुखदेव जी महाराज की अवस्था 16 वर्ष की है और अवधूत वेश है, साफ लगोटी मात्र अथवा नगन सफा अवधूत वेश है। ज्ञान ज्ञान आप थे चंद्रमा, ज्ञान रूपी समुद्र के चंद्रमा हुए, मानो समुद्र होता है तो उसके ज्वार और भटा आता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, पर जब चंद्रमा उदय होता है पूर्णिमा का तो समुद्र बढ़ता है कोसों तक चला जाता है, वहां से फिर आता है इतना बढ़ जाता है, क्यों चंद्रमा पुत्र है समुद्र का, तो समुद्र को आनंद आता है बढ़ जाता है। ऐसे का ज्ञान महाअवधि चंद्रमा, सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था है परंतु ज्ञान रूपी महासमुद्र के चंद्रमा है, उनके आते ही ज्ञान समुद्र लगता है इस तरह से। और मृत स्त्री वाले रघुधूत वेशा, स्त्रियां और बालक चारों पर बोल रहे हैं, बालक ताली बजा रहे हैं, तो कोई धूल साल ले गए गाये, पागल है, पैदा है, पागल है, पागल है, ऐसे कह कर कहते हैं। स्त्रियों महाराज उन्हें देखकर आकृष्ट हो जाती है वे सब, तो मृत स्त्री वाले अवधूत वेश, अवधूत वेश भाई। अब वो जब आए तो महाराज वे सभा बूढ़े बूढ़े ऋषि मुनि खड़े हो गए। तो वे खड़े हो गए तो ये राजा लोग होते हैं ना, इनके कुर्सी का विचार होता है, किसको कुर्सी दी जाए, किसको आसन दिया जाए, किसको कहाँ दिया जाए, ये उनके संस्कार थे। तो उठे तो परीक्षित तो उठ नहीं था, ऋषि मुनि उठ गए। तो उसने पूछा कि महाराज ये तो 16 वर्ष का आपकी सफेद दाढ़ी, इतने बड़े आप हो, आप उठते हो तो कि हमारे यहाँ केशों से बूढ़ नहीं होता, अभी सफेद बाल जैसे बूढ़ा हो गया, हमारे वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है। तो महाराज अवधूत विशेष का और ये ज्ञान महादमी सनई सनई भागवतम पठन, धीरे धीरे भागवत का पाठ कर रहे हैं, अपनी मस्ती में चल रहे हैं, कोई धूल उछाल, कोई पत्थर उछाल, कोई पागल है, कोई महात्मा है, कोई ये संत कहते हैं, ऐसे आए तो सब बूढ़े खड़े हो गए और कहा कि परीक्षित तेरा तो भाग लग गया, तू तो निहाल हो गया। सुखदेव जी महाराज आ गए तो सुखदेव जी महाराज की अवस्था तो छोटी थी, परंतु वे ज्ञान वृद्ध थे, बैराग है, त्याग है, कोई परिग्रह नहीं, कुछ पास में नहीं, अवधूत सभा। जात रूप धरे कहते हैं उसको, जात रूप धरे का अर्थ क्या है, तो जैसे मां से पैदा हुआ, जात पैदा हुआ, वही रूप धारण किया हुआ। पैदा होता है तो कोई लंगोटी देख थोड़ी पैदा होता है, साफ नगर वैसे ही वही रूप धारण किया हुआ आपने, कुछ नहीं है पास में, लंगोटी भी नहीं, ऐसे अवधूत वेश में आए। तो उनको बैठा दिया, फिर कथा सुनी और कथा हुई। तो वे वृद्ध माने गए हैं, तो सांख्य योग पृथक वाला न पंडिता, तो पंडित कौन है, पंडित नाम उसका है, पंडा नाम है सद असत विवेकवती बुद्धि पंडा, जिसमें सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य ठीक बेठीक जो जानता हो, ऐसी जानने वाली बुद्धि का नाम है पंडा। वो पंडा जिसके पैदा होगी वो इत स्पर्धे होने से पंडित बन जाता है। तो पंडित क्या है, तत्व को जानता है, तत्व क्या है, अतत्व क्या है, इनको ठीक से जानने वाले वो पंडित होते हैं। तो वो पंडित है और पंडित नहीं हुए वे बालक है, अवस्था चाहे बड़ी हो जाए। तो सांख्य योग पृथक बाला पंडिता बाला प्रबंधन थी, बालक कहते हैं सांख्य योग कर्मियों को दो, और न पंडिता पंडित दो नहीं कहते, कहते वाह गीता में खुद में आया। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में त्याया की दोनों निष्ठा है, लोकेश में द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगे संख्या नाम कर्म योगे योग नाम। तो वहां दो निष्ठा बताई है, तो वह दो को अलग अलग निष्ठा बताई है, दो निष्ठा लोकेश में द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता, दो प्रकार की निष्ठा बताई। तो दो निष्ठा बताने वाले है जो वे भगवान भी मूर्ख हो जाएंगे, अथवा व्यास जी महाराज लिखते भी मूर्ख हो जाएंगे। लोकेश में द्विविधा निष्ठा ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योगी नाम, अलग अलग निष्ठा बताई है दोनों में। तो कहते हैं निष्ठा अलग अलग है, परंतु एक मत्यास्थित सम्यक, चाहे ज्ञान योग में स्थित हो जाए या चाहे कर्म योग में स्थित हो जाए, किसी एक में निष्ठ होने पर उभयोर विन्दते फलम, सांख्य योग का जो फल है वो भी मिलेगा तत्व ज्ञान, और कर्म योग का फल है वो भी तत्व ज्ञान। तो फल में एक है, इस बार सांख्य योग पृथक बाला प्रबंध पंडिता एक मप्यासित सम्यक उभयोर विन्दते फलम, यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगे रिपिगम्यते, जो सांख्य योग के द्वारा फल मिलता है वो कर्मयोग के द्वारा मिलता है। इस वास्ते एक सांख्यंची योग, मानो फल में दोनों एक है, निष्ठा दोनों अलग अलग है, कर्मयोग ज्ञान योग दोनों मार्ग है, दोनों मार्गों से जाकर तत्व ज्ञान उठा ब्रह्म की प्राप्ति है, उसमें दोनों एक हो जाते हैं। तो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यत्न थी, मेरा से आश्रय देकर जो यत्न करते हैं वे ब्रह्म को जान जाते हैं। ते ब्रह्म तद विदुत उस तत्ब्रह्म तत्पद से जिसका वर्णन हुआ है उस ब्रह्म को वे जान जाते हैं। क्यों तत् का है परोक्ष का मतलब, तो जब तक बोध नहीं होता है तब तक वो ब्रह्म होता है। बोध हो जाए तो स्वयं के ब्रह्म का अनुभव होता है, तो तद ब्रह्म विरूप उस ब्रह्म को जान जाते हैं जो सबसे प्रापणीय है, आखिरी चीज है, वास्तविक चीज है, जिसका अभी ज्ञान नहीं है, दूर मालूम होता है, इस वास तद ब्रह्म बताए वो ब्रह्म परमात्मा को, तो उसको प्राप्त हो जाए। और अध्यात्म संपूर्ण अध्यात्म को जो जीवात्मा का स्वरूप, और कर्म से अकेले संपूर्ण कर्म को, तो कर्म को असली जानना क्या है कि सकाम निष्काम ऐसा जो कर्म है जिनका फल मध्य अधोगति होती है, ऐसे कर्मों के भी संपूर्ण कर्मों को जान जाएंगे, और जितने जीव है उन जीवों के तत्व को जान जाएंगे और ब्रह्म को जान जाएंगे, तो कौन के दो निष्ठा वाले, तो दो निष्ठाओं का वर्णन करने यहाँ धरा मरण मोक्ष आए बताया। तो दो निष्ठा एक सांख्ययोग की एक कर्मयोग की। अब सांख्ययोग और कर्मयोग में क्या विलक्षणता है थोड़ा सा ध्यान दें। अपने जो जितने प्राणी हम लोग बैठे हैं इनमें हमारे दो चीज है, एक शरीर है और एक शरीरी है, शरीर धारण करने वाला और एक शरीर, जैसे चूड़ा पहनने वाला और एक चूड़ा, दो चीज होती है, ऐसे शरीर और शरीरी दो चीज हम लोग हैं, जिसका वर्णन गीता में आरंभ से ही हुआ है कि भाई दो है। तो अशोचानु से इसी व्याख्या करी, वहां पर भी दो बताए हैं, मात्रा स्पर्शा तू बताया, नत्र विवाह जात न सुनिए बताया, तो चेतन है उसमें फर्क नहीं है, मैं तू राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, अगर ये नहीं रहेंगे ये बात नहीं, और अब तो है ही। तात्व बताया कि स्वरूप से मैं तू राजा लोग पहले भी थे, तू मैं राजा पहले अब भी है और अगर ही रहेंगे, ये आत्मा को लेकर बताया। और मात्रा स्पर्शास तू, ये दो श्लोक बताए, जो उत्पन्न नष्ट होने वाले ये आग पाप आई ना अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, इनको सह लो, इनको सहने से क्या होगा कि परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये व्यथिंचेत पुरुष पुरुष सब, जिसको विषेद्रिय संबंध व्यथित नहीं करते, मन अनुकूलता आकृष्ट नहीं करती और प्रतिकूलता अपकृष्ट नहीं करती, अनुकूलता में तो खिंचते नहीं, प्रतिकूल से हटते नहीं, मानो भीतर मन में कोई विकार नहीं होता। अनुकूलता प्रतिकूलता तो ज्ञान तो है परंतु उसका असर नहीं है, न प्रदेशेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, प्रिय को प्राप्त होकर के आकर्षण नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, क्यों ब्रह्म नहीं स्थित, वो ब्रह्म जानने वाले ब्रह्म में स्थित है, वहां पर द्वंद है नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो दोनों प्राप्ति हो जाने से वो सिद्ध होता है, दोनों ज्ञान निष्ठा कर दी हो निष्ठा, दोनों बात ऐसी बात है। तो जड़ और चेतन को लेकर के, शरीर और शरीरी को लेकर के, नित्य और अनित्य को लेकर के, सत और असत को लेकर के गीता का आरंभ हुआ है। अशोचा ने दूसरे अध्याय के 11वें 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में इसका वर्णन हुआ। तो इसमें शरीर और शरीरी का, अब शरीर है शरीरी है तो दोनों साधन किया जाएगा, तो शरीर की प्रधानता लेकर जगत है और शरीर की प्रधानता लेकर आत्मा है ब्रह्म है, तो शरीर की प्रधानता लेकर चलने वाले साधन कैसे करें और अध्यात्म तत्व को ब्रह्म को लेकर साधन कैसे करें, इन दोनों निष्ठाओं का वर्णन किया। ये दो निष्ठा है, सांख्य निष्ठा है वो ज्ञान निष्ठा है, कर्म निष्ठा ये योग निष्ठा है। तो योग निष्ठा शरीर की प्रधानता, तो शरीर की प्रधानता लेकर के चलता है पहले से, वो कर्मयोग है। कर्मयोग का तत्व क्या होता है कि जो संसार है, किसी का विश्वास हो जाए भगवान पर तो भगत हो जाएगा, जिसका विश्वास ब्रह्म पर है कि सच्चिदानंद ब्रह्म है, अपना स्वरूप नित्य है, वो ज्ञान योग हो जाएगा। परंतु ना तो परमात्मा पर श्रद्धा है, ना पर विश्वास है अपने स्वरूप पर कि मैं चेतन हूं, ऐसे बोध नहीं है, किंतु संसार को ही सच्चा मानता है कि ये संसार जन्म मरण है, यही सच्चा है। ध्यान देना जरा, तो ये जो सच्चा मानता है उसके लिए क्या है, उसके लिए कर्मयोग, शरीर की प्रधानता कर्मयोग है। तो शरीर की प्रधानता लेके कर्म कर्म होते हैं, तो कर्म होता है एक कर्म होता है एक कर्म योग होता है, तो कर्म होते हैं वो तो कर्म सब करते ही है, शुभ अशुभ कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार जन्म मरण होता है, गुणों गुणों के अनुसार ऊर्ध्व गति मध्य गति अधो गति ये कर्मों को लेकर होती है, तो वो तो कर्म है। और कर्मों के करते हुए जो समता का प्राप्त करता है समता, वो समता नाम है योग। तो कर्म योग के दो भेद है, एक कर्म है भेद है एक योग है। तो कर्म तो है संसारी और ध्येय है उसका समता, तो समता वो योग है। तो कर्मयोगी होते हैं निष्काम भाव से कर्म करे, सकाम भाव से कर्म है वो बंधनकारक है और निष्काम से वो मुक्ति देने वाला है। तो कर्मों के तत्व को जानने वाले होंगे वो निष्काम भाव से ही करेंगे। तो निष्काम भाव से कर्म करना ये कर्मयोग निष्ठा है। तो जरा मरण मोक्षाय वाम आश्रित यतने तिर ब्रह्म, अध्यात्म ब्रह्म जान लेंगे और कर्म अखिलम अध्यात्म ब्रह्म को जानने वाले ज्ञान उद्देश्य ज्ञान योग है, अध्यात्म है वो साधन है और कर्म अखिलम कर्म है वो साधन है। तो कर्म योग उस कर्म योग के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अब संसार को सच्चा मानते हैं परंतु वे मुक्ति चाहते हैं कल्याण चाहते हैं, तो उनकी दृष्टि में संसार तो विचारवान है मुक्ति चाहते हैं, तो ये ज्ञान तो उसमें संसार तो नाशवान है, शरीर सबके सब नाशवान है, तो नाशवान शरीरों के प्राप्ति होने पर कल्याण कैसे होगा? तो कल्याण होगा, वो कल्याण नहीं होगा तो बंधन होता है। बंधन किससे होता है? जो सकाम कर्म करते हैं, शुभ काम करते हैं तो ऊर्ध्व लोगों को जाते हैं, अशुभ काम करते हैं तो अधो लोगों को जाते हैं, और शुभ अशुभ मिश्रित होते हैं तो मध्य में आते हैं। तो कर्मों से ऐसा फल होता है, तो कर्मों के फल को लेकर चलेंगे तो ऊर्ध्व मध्य अधोगति अभी होती होगी, और फल का त्याग कर होगा तो मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि सत्व रज तप तीन से गुणिया गतियां है, तमोगुण से अधोगति है, रजोगुण से मध्य गति है, और सत्वस्था मध्य तिरसा। तो गुणों के साथ संबंध होने से तीन गतियां होती है, और गुणों के साथ संबंध न होने से फिर तो महाराज मुक्ति होती कल्याण हो जाता है, वो गुणातीत हो जाता है, गुणों से ऊंचा उठ जाता है। तो ऊर्ध्वी मध्य अधोगति कैसे होगी? रजो गुण सत्व तमो गुण में फंसते नहीं तो अधोगति होती है। अधोगति दो प्रकार की है, एक नरक है एक नरक योनि है, योनि विशेष नरक स्थान विशेष नरक। ऐसे ऊर्ध्व गति दो भेद है, एक शुक्ल मार्ग है एक कृष्ण मार्ग, और मध्य गति एक है पांच गतियां है। तो तीनों गुणों से है, ये तमोगुण से अधोगति, रजोगुण से मध्य गति और सत्वगुण से ऊर्ध्व गति। अब ये गति होती है सकाम भाव से निष्काम करे तब वे होती है कल्याण। अब कल्याण चाहता है और संसार को सच्चा मानता है, ना आत्मा का ज्ञान है ना कोई ब्रह्म का ना ईश्वर का इधर ख्याल नहीं है, तो वे क्या करेगा? कर्मयोग करे, कर्म करते हुए कर्मों के साथ में वियोग और परमात्मा के साथ में योग। तो योग नाम परमात्मा है, योगा योगा कर्म सुष लमाया है, योगा समत्वम योग उच्यते। तो यहाँ कर्म से कौशलम ये दर्थ नहीं परिभाषा नहीं है, योग समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। तो समता को प्राप्त करना, तो कर्मयोग के द्वारा भी समता की प्राप्ति होती है, सांख्य योग इधर समता की प्राप्ति होती है। सम है ब्रह्म, तस्सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना, जिन पुरुषों की साम्यावस्था में स्थिति हो गई उन्होंने संसार को जीत लिया, अर्थात संसार में से उठ गए। क्योंकि निर्दोष हो गए निर्दोष और सम है, और सम जो स्थिति हो गई मन में बुद्धि में समता हो गई, तस्मात ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्थित हो गए। तो उस समता के प्राप्त करने के लिए सांख्य योग और कर्मयोग दोनों गए। तो वो समता है ब्रह्म की समता, या सिद्ध सिद्ध और समभूतवा, वो सिद्ध असिद्धि में सम रहता कर्मयोगी, समतम योग उचित है। तो सिद्ध असिद्धि में सम रहना ये कर्मयोग की बात है। अब थोड़ी बात बता दें, लोगों को भारी पड़ती है मेरी बातें, लेकिन समझेंगे नहीं। इस वास्ते हमने सिद्ध असिद्धि में सम रहना, मानो आप काम करो उस काम की सिद्धि हो जाए तो ही बद में प्रसन्नता, असिद्धि हो जाए तो ही प्रसन्नता, तब कर्म योग होता है। पर राजी न राजी होते हैं तो कर्म होते हैं, योग नहीं होता, उस कर्म से बंधन होता है। राजी नाराजी न रहने से हरेक काम करे समता रहेगी तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि समरूप परमात्मा का ही है वो समय सदाई। तो समत्वम योग उच्यते, सिद्धि सिद्धि समोग होता। आप कोई भी काम करें तो उसकी सिद्धि क्या है, जैसे भोजन करने को बैठे तो भोजन हुआ जिसमें है अच्छी तरह से समता से, मन जो भोजन कर रहे हैं उसमें ज्ञान हो जाए, नमक कमती है इसमें ज्यादा है, ये गर्म है ये ठंडा है, ये स्वादिष्ट है अस्वादिष्ट है, ऐसा ज्ञान हुआ तो ज्ञान दोषी नहीं है। और ज्ञान से जो विकार होता है मन में, ये तो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, वो लो यो, ये है बंधन, ये बंधन है। और ज्ञान हुआ नमक कम है, नमक ले लिया तो बंधन नहीं होगा, राजी नाराजी नहीं है, पता लग गया भी नमक कम है तो शरीर के लिए उचित तो ले लिया, मिल गया तो ले लिया, ना मिल गया तो नहीं लिया, तो कोई उसमें राजी नाराजी नहीं है। भीतर में राजी नाराजी ये है दोष। और जो ज्ञान होना वो ज्ञान दोष नहीं, न प्रेषित प्रियम प्राप्य नोद्विजित प्राप्य चा प्रियम, प्रिय और अप्रिय अनुकूल और प्रकृति प्राप्त होने पर न हर्ष होता न उद्वेग होता है। तो प्रिय अप्रिय ज्ञान तो है परंतु उसका राजी नाराजी नहीं है, भीतर में खुशी नाराजगी नहीं है, तो तब वो समता होती है। तो भाई बहन जितने सब सज्जन है अपने कर्मियों का अगर अनुष्ठान करना चाहते हैं तो हरेक काम में समता रखें, व्यापार करें और सुचारू रूप से करें, अच्छी रीत से करें, कागज पत्र देकर तार देकर कहाँ किस भाव से कहाँ कौन चीज कैसे मिलती है इस तरह से विचार करके बड़ी चतुराई से व्यापार करें, उसमें कमी किंचित मात्र भी ना रखे, सम्मति भी ले ले, पहचान भी कर ले ठीक तरह से व्यापार, और व्यापार में नफा हो जाए तो खुशी न मनावे। ऊपर से खुशी कह दी तो कोई बात है, मन में हर्ष न हो, न प्रेषित प्रेम प्राप्य, दफा प्यारा लगता है अच्छा लगता है पर न प्रेषित नोद्विजित प्राप्य चा प्रियम, नुकसान हो गया घाटा लग गया तो घबराहट नहीं है, नफा नुकसान तो आते जाते रहते हैं। लोग कहते हैं नफा नुकसान तो भाई है, दोनों भाई है, व्यापार करोगे तो भाई दोनों कुछ को भाई आ जाएगा, जो कोई भाई आ जाएगा, खेती करी कभी पैदा हो गई कभी घाटा लग गया, कोई कोई काम किया नफा नुकसान ठीक है बेठीक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती रहती है, तो न प्रेरित प्रेम प्राप्ति ये क्षमता, इसका नाम कर्म योग है। कोई भी काम करे, भोजन करते हुए जैसा मिला मस्त हो गए, अरे भोजन करते हुए अंधेरा अंधेरा जिसमें भोजन में नहीं कर सके पूरा, तो चित्त में कोई विकार न हो, क्षमता सबत्व योग उच्यते, क्षमता का दाव योग है। तो हर एक काम करते हुए घर में भी आप काम करते हुए सुखी दुखी ना हो गए, भाई अनुकूलता भी आवेगी प्रतिकूलता भी आवेगी, व्यवहार करो तो नफा भी होगा नुकसान भी होगा, बीमारी भी होगी स्वस्थता भी होगी, आदर भी होगा निरादर भी होगा, प्रशंसा भी होगी निंदा भी होगी, ये तो आती दंग आवेगी, अपने क्यों विकार करे। आगमा पाइनो अन्य त्या, ध्यान देकर सुना आप लोग, ये तो आने जाने वाले हैं, क्या हरदम अनुकूलता रहती है क्या हरदम प्रतिकूलता रहती है, न हरदम अनुकूलता रहती न प्रतिकूलता रहती, अलंग्यम दिन रात्रिवत, दिन और रात की तरह अलंग्य है, मन दिन ही दिन रह सके कैसे होगा, दिन भी आवेगी रात भी आवेगी, नफा भी होगा नुकसान भी होगा, स्वस्थ भी होंगे बीमार भी होंगे, आदर भी होगा निरादर भी होगा, प्रशंसा भी होगी निंदा भी होगी, अनुकूल परिस्थिति होगी प्रतिकूल परिस्थिति, ये तो आने जाने वाली, तो आने जाने वाली बदलने वाली में हम तो किस ऊंचू हो गए, हम तो वैसे ही रहते हैं। ध्यान देना मार्मिक बात है साधकों के काम की, ये तो आने जाने वाले और तुम रहते हो, अनुकूलता में आप रहते हो आपकी सत्ता है आप मौजूद हो, तो क्या प्रतिकूलता में आप नहीं रहते, प्रतिकूल में आप रहते हो और ये आने जाने वाले, अरे घर में कुत्ता आ गया तो क्या और चला गया कुत्ता तो क्या, आप दूर क्यों कुत्ता नहीं निकाल दो, अपने सुख दुख क्यों हो रहे? तो अपने सुख दुखी नहीं होना, ये कर्मयोग है, वो ये कल्याण करने वाली चीज है। हर एक आप काम कर दो सुखी दुखी नहीं हो भाई, ये तो आने जाने वाले हैं, तो आने जाने वाले जो होते अनित्य होते हैं और तुम हो नित्य। नफे में भी आप रहते हो, नुकसान में भी आप रहते हो, आप तो रहते हो वैसे ही वैसे ही। अगर आप न रहे तो नफा और नुकसान दो कौन जानेगा, दो जाएगा कौन? नफे में दूसरा आदमी था, नुकसान में दूसरा था, तो दोनों को जानने वाला होता है वो दोनों से अलग होता है। नफे का आरंभ और नफे का अंत और नुकसान का आरंभ और नुकसान का अंत, तो नफा नुकसान और इसका आदि और अंत इसको आप जानते हो, तो नफा आरंभ हुआ तो आप जानते हो, नफा अंत हो गया तो जानते हो, नुकसान का आरंभ हुआ तो आप जानते हो, नफे का अंत हुआ तो नुकसान हो तो उसको भी आप जानते हो। तो आप तो रहते हो एक, और नफा और नुकसान अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक और बेठीक ये होते हैं दो, आप जानने वाले हो। अब आने जाने वाले से आप सुखी दुखी क्यों हो? अरे बाहर वर्षा आ गई और वर्षा होकर पीछे घाम निकल आया, तो घाम निकले चाहे वर्षा हो, हम यहाँ बैठे हमें क्यों सुखी दुखी हो? मुफ्त में सुख दुखी क्यों हो गए? ये तो आने जाने वाले हैं। तो ये सिद्धि या सिद्धि विषय, इसका नाम कर्म योग है। कर्म सब करते हुए समता रखे तो समता आरूर मेरे योगों कर्म कारण पूछे थे। कर्मयोग का आरंभ किया जाए उसमें कर्म कारण करना हमारा कारण होता है, तो कर्म करें, कर्म तो करें पर सुखी दुखी न हो। ये याद है कि हरदम अनुकूल प्रतिकूल तो आवेगा, कभी घाम होगा तो कभी ठंडी होगी रात्रि होगी, कभी जल आवेगा तो कभी आंधी आ जाएगी, ये तो होगा, इनको तो मिटा नहीं सकते। अपने को अपने स्थान पर रख सकते हैं, ये अपने हाथ की बात। क्या सर्दी गर्मी हमारा हाथ की बात है? वर्षा का होना घाम का होना हाथ की बात है? कभी आंधी आ जाएगी, कभी मेघ आ जाएगा, कभी ओला बरसेगा, कभी जल बरसेगा, कभी नहीं बरसेगा, तो वो तो अपने हाथ की बात नहीं। अपने हाथ की बात नहीं उसमें सुखी दुखी क्यों होवे? उनमें सुखी दुखी होना यही बंधन है, असली बंधन यही है। इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष होते हैं, तो राग वाली बात को राजी हो गए, द्वेष वाली दुखी हो गए, तो ये दो तो ये परिबंधन हो। जो परमात्मा तत्व के मार्ग में चलने वाला होता है उसमें राग की बंधन है, द्वेष भी बंधन है। अरे भाई खेती में घाम ज्यादा हो वर्षा न हो तो किसी में नुकसान, और ज्यादा पारा पड़े जोर से ठंडी आ जाए तो नुकसान। ठंडी से भी जल जाते हैं और गर्मी से भी जल जाते हैं, जलना एक होता है, ठंडी गर्मी दो होते, ठंडी और गर्मी तो दो है, जलना दो होता है, तो एक ही होता है। तो अनुकूलता अनुकूलता होते, ज्यादा अनुकूलता हो तो वो में खत्म हो गया, और प्रतिकूलता गर्मी गर्मी गर्मी गर्मी तो ये दोनों हो गया। तो जलन न हो, ठंडी गर्मी तो आवे परंतु हम ना जले न प्रसन्न हो, सिद्धि सिद्धि में सम रहे आनंद में तो ठीक है, नहीं तो दोनों ही नुकसान करने वाले। तो दोनों का अपना तटस्थ रहे, न राजी है न नाराज, न सुख न दुख। क्यों कि तो ऐसे परिबंधन हो रस्ते में लुटेरे ये दो ही है, राजी और नाराजी। खुशी मनाते हैं आज भी खुशी होगी, फिर दुख मनाते हैं, जड़ हर सही सुख दुख भी लिखा ही, जड़ हर सही कौन, हर सही सुख सुख जड़, जड़ हर सही जड़, तो सुख में हर्ष करते जड़ है और दुख में नमी जाए। अरे दो समय धीर धरे मन माई, धीर पंडित है, सुख आवे तो मन में वैसे ही आनंद है, दुख आवे तो आनंद है। अरे घाम आ गया तो घाम आते आने जाने में आगवा पाई नो अनित्य। सज्जनों भाई बहनों सब ध्यान दो कि सदा अनुकूलता किसी की भी रही है, क्या सदा ही प्रतिकूलता किसी की भी रही है? भगवान राम जी के महाराज राज्य भाई युवराज पद मिलेगा, आज तो महाराज युवराज हो जाएंगे, अब राज्य मिलेगा। दशरथ जी बात के हम तो बुढ़े हो गए बेटा, अब राज का काम तुम करो, तो राज्य की तैयारी हो गई, राज्य की तैयारी होकर रात रात में पड़ पड़ता बदला जो जंगल में जाते हैं। राज्य कहते यम तदि है दूर तरम प्रयाति यम तदिहाुगे प्रातर भवामी वसुधाधिप चक्रवर्ती सोहम बजामी विपिने जटिल तपस्वी यिंतम तद यदूर तरम प्रयाति जो चिंतन किया कि कल तो राजगद्दी हो गई हमारा अधिकार हो जाएगा यिंतम तद यदूर तरम प्रयाति दूर जाएगा हर चेत साफिने कृतम मन से ही नहीं विचार किया कि जंगल जाना है जंगल में जाना है वनवास में जाना है यह चेत साफिने कृतम मन से भी नहीं किया तो यह विपत्ति आ गया सामने। राजा बन जाऊंगा युवराज हो जाएगा राज्य में मैं करूं जैसे ही करेंगे दशरथ जी महाराज विराज रहते हुए सामने सब काम मेरे हाथ में होगा राज्य करूंगा ऐसा तो विचार हुआ और सुबह ही बात हुआ कि 14 वर्ष रहा मैं वनवासी 14 वर्ष समझे तापस वेश विशेष उदासी तपस तो वेश होगा उदासी रहेंगे 14 वर्ष गांव में नहीं जा सकते 14 वर्ष गांव में नहीं जा सकते विचार तो था वसुधाधिप चक्रवर्ती इतना बड़ा राजा हो जाऊंगा और बात क्या हुई कि 14 वर्ष जंगल में रहना जंगल में साफ जंगल में गांव में नहीं जा सकते इसी में तापस देश कहां तो राजा महाराजा मोर धरा हुआ छत्र चौपर चमन जिसके सामने वो तापस भेज तपस वलकल पसंद है महाराज कपड़ा भी है सूत वाला नहीं वलकल क्षण होती ना क्षण ये वलकल मानो वृक्ष छाल छाल से बने हुए भोज पत्र बना हो चाहिए अपने ताज को सो तो वलकल पसंद है ताज का पसंद यही वलकल पसंद है तो वलकल पसंद नहीं है तपस्वी कहां तो राज की पोशाक बना रेशम की पोशाक मैंने राजगणों के लड़का लड़की की बात सुनी है वे सूत का कपड़ा पहने तो चुभता है रेशम की इतनी आदत क्षण पहन ले तो कितना ऊंचा राजा होने वाला जटिल तपस्वी मुगुट होगा मुगुट उसके ऊपर जटा का मुगुट है मेरे जटा का लटिया बंदी हुई वहां पहुंचे श्रृंगवेलपुर तो बड़ का दूध मंगाया बड़ का दूध तो बड़ले के दूध से केस चिप जाते हैं तो लटिया बन जाती है ऐसी कहां तो राज ताज से पर कहा केस भी साफ नहीं समझे केसों में लटिया बंदी हुई अब क्या था क्या तो यचिंतम तभी जो चिंतन किया दूर गया और तदिहा जो चेत साफी न करता हूं तदिहाय थी प्रातर भवामी बलधाधव चक्रवर्ती सोहम बजामी विपिने जटिल तपस्वी परंतु क्या हुआ कि प्रसन्नता ज्ञान कथा विषेकत तथा न ममले वनवास दुखत पूजाम भज श्री रघुनंदन से शास्त्र मंदिर मंगल प्रदा महाराज की जो मुख कांति है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सुबह है रात्रि में केकई ने वरदान मांगा कि कल सुबह होते ही राम वनवास में जाएंगे नहीं जाएंगे तो बस मांगा तो वरदान ऐसा कहते पहले भरत को राज्य और राम जी को वनवास परंतु भट किया ऐसा कि सुबह ही वनवास में नहीं जाऊंगा तो तुम्हारी तो अवशेष होगा मेरी मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी महाराज क्या पैदा ही नहीं हुई भाई तुमने पहले जो वरदान मांगा है कि भरत को राजगद्दी हो राम जी को वनवास तो भरत को राजगद्दी दे दें पीछे राम जी को वनवास होगा फिर हट गया कि राम जी बने पहले जान से वरदान मांगने तो ऐसा मांगा और हट गया इसलिए खुश हुई जान से अपन दर्शन जी कहते तू ठहर जाते ना पहले वरदान मांगो पहले करना और पीछे वरदान पीछे करें ऐसा मांग तो खटपट मिट जाती सभी पर हट गया नहीं सुबह अगर परम दे तो मैं मेरा तो मरण आप अब जैसे ये होगा आपका फल मैं मर जाऊंगी तो वनवास में जाना चाहिए जल्दी तो पहले वनवास का मांग रही थी, मांग ले कैसे वहां राजगद्दी हो रही है, वो उसका लोभ था, जीव लपड़ पा रही उसके लिए लाल पड़े, तो भरत भरत तो राजा बन जाए और राम जी वनवास में चले जाए, हट किया राम जी को वनवास में भेज दिया। तो राम जी वनवास में गए तो प्रसन्नता ज्ञान गताभिषेक भगवान राम जी के सामने तुम्हें राजगद्दी होगी। तो राजगद्दी सुन करके तो कोई मुख मुख पर प्रसन्नता नहीं आई, तथा न ममले वनवास दुखत, वनवास के दुख से मलिन भी नहीं हुआ, मुखम मुजश्री मुख कमल की शोभा वैसी की वैसी है जैसे राज्य के विषय में थी, राज्य बनने की और वनवास के जाने की, बड़ो बड़े सामंजुर मंगल प्रदा भक्तों के लिए आनंद देना चाहिए। जब राम जी को राज्य की बात सुनाई तो बड़ी खुशी हुई, पहली बात आई उनके कि वे दाहिनी आंख फुरकती है तो क्या होगा, अब सीता जी राम जी बात करते हैं आपस में, तो भाई ये शकुन तो बड़ा प्रिय मिलने वाला है तो भरत भरता रहेगा, ऐसा शकुन हो रहा है तो भरत आवेगा तो बड़ी आनंद की बात हो जाएगी, हमारे तो भरत के समान कोई प्यारा नहीं है, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे, वो नाना थे वहां पर, तो भरत आ गया है, ये शकुनों का फल भरत आने आ रहा है, ऐसा विचार कर रहे हैं। वो विचार करते करते फिर वशिष्ठ जी बने आए, वशिष्ठ जी को भेजा, तो राजा जल्दी उठे नहीं, तो लोगों ने कहा अरे जल्दी प्रातः काल ही जल्दी आ जाते हैं महाराजा, आज आए ही नहीं, बात क्या है। तो वशिष्ठ जी महाराज गए रणवास में, तो महाराज बिचेते पड़े हैं और पास में वो बैठी सिंघणी की तरह, जैसे वृद्ध गजराज के सामने सिंघणी हो वैसे ये उपमा दी भगवान महाराज तुलसीदास जी ने, तो वो बैठी ऐसी, तो बात क्या हुई, तो बात कुछ नहीं है, तो बता क्या बात हुई, कि वो राम आ जाए तो बताएंगे, ठीक है कहा राम जी को बुलाओ, तो राम जी को लेने के लिए सचिव गए, वो सचिव राम जी के लेने के लिए रघुकुल दीप ही लवे चल लिये चलाई चले लगाई, रघुदास जी महाराज दीपक है दीपक के समान, तो दीपक रघुकुल दीप है, अब जाकर देखा तो महाराज देव व्याकुल पड़े है महाराज दशरथ जी, तो जात दीख रघुवंश मणि, तो दीपक से मणि हो गए, और जब वनवास की बात सुने तो सूर्य के समान हो गए, तेज और बढ़ गया, घटने की जगह चेहरे पर तेज हो गया, तो मन मुस्काय भानुकुल भानु, पहले हुआ दीपक जाकर देखा तो मणि, और जब वनवास के सुनाया तो मन मुस्काय हंसी आती है, दुख होता है आदमी को तो राज की जगह वनवास मिल रहा है, पर मन मुस्कुरा हंसते कैसी मिली शुभ, अरे भानुकुल भानु अब सूर्य हो गए तो तेज बढ़ता है, विश्वास देव की आपत्ति में तेज बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। भरत जी महाराज 14 वर्ष तक वहां रहते सिंह जमुना किनारे नंदीग्राम में, तो नंदीग्राम में रहते हैं, उसमें शरीर तो दुबला हो गया है पर मुख पर तेज बढ़ रहा है, तपस्या का तेज बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, तपस्या कर रहे हैं, मन में प्रसन्नता बड़ा आनंद है, रघुनाथ जी महाराज का चिंतन है बस, भगवान है राम राम रघुपति जगत शब्द नये न जल जाता ऐसा जी आए तो देखे देखे बैठे कुशासन, अरे सिंहासन बैठने का वरदान मिला है पर बैठे देखे कुशासन, टाट का आसन भी नहीं, नरम होता है टाट का, बैठे कुशासन, दाब का आसन तो कड़ा होता है ना, बैठना चाहिए राज सिंहासन पर, राम जी ने महाराज के कहीं ने वरदान मांग लिया, दशरथ जी महाराज ने दे दिया और राम जी राजी हो गए। जब राम जी को बात सुनाई तो बताइए कि तुम्हारे को राजगद्दी दी जाएगी, ऐसे राजगद्दी की बात सुने तो राम जी के मन में विचार आया कि जन्मे एक संग सब भाई और भोजन शयन के निधर कई, साथ साथ हम भोजन करते चलूंगा, जन्मे भी साथ साथ, पहले राम जी पीछे भरत जी फिर लक्ष्मण जी पीछे शत्रुघ्न जी, मन जब तो एक साथ ही वही रात्रि को जन्म हुआ, तो ऐसे दिन में एक संग सब भाई और भोजन साथ साथ बैठे भोजन करते थे और खेल भी साथ ही साथ खेलते रहे चारों भाई। वो दस बन सी गए दशरथ जी महाराज के वहां पर, तो एक आम लेकर के लटका दिया डोरी में, अब धन वालो इस डोरी के जो काट देगा वो ठीक निशाना मारेगा, तो छोटे छोटे मारते हैं और कट जाता है, बड़ी खुशी राजी राजी होते हैं। अरे भरत का ये तो, ये आम भरत का है भाई, ये राम जी का, ये लक्ष्मण जी का भरत है, ये है उसने किया है, ऐसी खुशी हो रही है। तो ऐसी खुशी पढ़ाई हो गई उनकी, तो भोजन और शयन और केली लड़काई लड़कपन भी साथ भी था, खेल भी साथ साथ हुए, और तो क्या कहे, कर्ण वेद कान भी साथ ही बिंदे गए, उपवेद सदैव भी साथ चाहिए, विवाह साथ, बड़ी आश्चर्य की बात, विवाह साथ होता चार भाइयों का कहीं विवाह साथ होगा। तो भोजन शयन केली लड़काई और कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उछा, पर विमल वंश कर अनुचित एक। शिवना जी महाराज विचार करते हैं हमारा वंश बड़ा विमल है, बड़ा शुद्ध है, तो एक रीत बड़ी अनुचित है, क्या कि अनुबंधु बिहाज बड़े ही अभिषेक, छोटे भाई छोटे से अभिषेक को दिया जाए। अरे जन्मे एक संसार भाई, भोजन शायद केली लड़काई कर्ण वेद उपवीत विवाह, आठ चीज हुई, आठ तो साथ साथ हुई, और अनुज भी आए बड़े ही अभिषेक, आ तो बड़ी खराब चीज हुई, रीति होगी, अब क्या करें, रीति का तो पालन करना ही होगा। महाराज लक्ष्मण जी खेलते थे, भरत जी शत्रुघ्न जी तो ननिहाल गए हुए थे, लक्ष्मण जी खेलते तो बड़ी खुशी आई उनको, आनंद आकर के महाराज आपको तो आज युवराज पद मिलेगा, राजगद्दी मिल जाएगा, स्वतंत्रता मिलेगा, राम खुशी हो। राम जी कहते हाँ लक्ष्मण ये सब है, निमित्त तो मैं बनूंगा, राज तुम्हारा ही है, सब उस तो मिलो आनंद से रहो, कोई बात नहीं है, अब राज तो मैं बैठूंगा, रीत है क्या अनुचित एक हमारे रघुवंश में चीज अनुचित है, वंश हमारा बड़ा शब्द सब निर्मल है, परंतु एक रीत बड़ी अनुचित है। तो कोशों में लिखे हैं कि वो अनुचित रीत है ना, बंद हुआ बड़ी उस तो सब प्रीति सप्रेम प्रीति पछताया, जो पछता नहीं है रघुनाथ जी महाराजा का पश्चाताप, कहते हमारी रीत खराब है, कि हर हे भगत मन की कुटिलाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये पश्चाताप है जो भक्तों के मन की कुटिलता को दूर कर देगी, भक्तों के भजन करने वालों के मन में भी अनुकूलता को राजी होंगे, प्रतिकूल से दुखी हो जाएंगे, तो चेत होगा कि श्री रघुनाथ जी महाराज अनुकूल प्रतिकूलता में राजी राजी होते हैं, अनुकूलता में नाराज होते हैं। तो हर ही भगत मन की कुटिलाई, प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, सप्रेम पछतानी है प्रेम सहित भाइयों प्रेम आपस में, ऐसा रह करके कि ने जब वरदान मांगा तो क्या कहे, आ बड़ी आनंद की बात है। चौगुन चाऊ गोश्री जी महाराज कहते हैं कि राजगद्दी में तो एक गुण आनंद हुआ, और जब वनवास की बात सुने तो चौगुना आनंद हुआ, चौगुना चौगुना भी क्या हुआ, कि मुनिजन मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर, तिन में आयुषु बहुत पितु आयुषु बहुत और सम्मत जननी तोर, भरत प्राण प्रिय पावई राजू विधि सब विधि मोहि सनुगाज, मैं तो निहाल हूं। राम जी कहते हैं अब यहाँ राजगति बैठे ऋषि मुनि थोड़े मिलते हैं, यहाँ तो सत्संग होगा, ऋषि मुनि मिलेंगे जंगल में किताल में, मुनि जन मिलन विशेष बन अरे सभी भांति हित मोर, लोक और परलोक सभी सत्संग शब्द फायदा होता है, तो ऋषि मुनि मिलेंगे सत्संग होना होगा तो कितनी बढ़िया बात होगी, बन जन मिलन विशेष बन सभी भांति हित मोर, तिन में पे आयुष बोल जिसमें पिताजी की फिर आज्ञा और सम्मत जननी तोर माँ के कही आपकी सम्मति है, अरे सम्मति ने कौतुक इसका किया हुआ सब, राम जी के सम्मत जननी तो जी देखते हैं महाराज कि आज तो माँ ने कह दिया है, परंतु केकी बहुत स्नेह रखती थी तो पीछे इसको दुख होगा, तो तू वन में भेज दीजिए कड़वा शब्द हो जाएगा, केकई माँ को दुख होगा पीछे कि मैंने रामलला को बदमाश दे दिया, तो सम्मत जननी तो मैया आपकी भी सम्मति है इसमें, और भरत प्राण की राजो तो विधि सब विधि को ऐसे मस्त हो गए। तो भाई कर्म योग क्या होता है कि अनुकूलता पड़ने पर थोड़ा पश्चाताप होता है, प्रतिकूलता पड़ने खुशी होती है, तो खुशी और दोनों मिलकर के समता आ जाती है। तो समता रखते हुए काम करना है, इसका नाम कर्म योग है।